több. A két megbízható svéd márka, a Volvo és a Saab szállította. Svéd? Können döktök fök. Az Laci pontosságáról és Tomi kicsit hányaveti, de majdnem pontosságáról a két precíz, minden tekintetben megbízható, több száz éves svájci óragyár, az Omega és a Longines gondoskodott. La tic-tac et la Suisse, c'est un ison de tecric perfessimo. Schwitzerdücs. A monitorokat ismételten a Fujitsu Siemens bocsátott a rendelkezésünkre, amely nem csak lapos, hanem tökéletesen színtelített, és a szemnek is nagyon kellemes volt. Megfelel bármely nyugat-európai szabványnak, így az ISO 9014-es minősítésnek is. Most németül hallhatjuk meg ezt, ennek a szlogenjét összefoglalva. Das ist das Bild. Ciao! Toitenko, Pajtka. A műsorban elhangzott vallási indítatású betétek a véletlen művei. Ahhoz, hogy ne egyezünk semmilyen vallással, köszönjük a Magyar Buddhista Egyház, a Magyar Sintoista Egyház és általában a Nagy Történelmi Egyházat támogató segítségét, láthatatlan támogatását. Amennyiben valaki magára is vert volna a műsorban, az csak és kizárólag a véletlen műve. Nem volt szándékos. Bocs. Kivéve Aracki Laci bácsit, aki szerepelt a műsorunkban. Hitremény gyűlölet. 2003. Minden jog fenntartva. Ladies and gentlemen, let us honor...